کتاب الغسل. ایک غسل جنابت سے یہ فرض ہے، دوسرا غسل حیض سے یہ بھی فرض ہے، تیسرا غسل اسلام قبول کرنے کے یہ صوفیہ کے نزدیک فرض ہے، فقہا کے نزدیک مستحب ہے، ایک غسل یوم جمعہ اور یوم عید کے لیے امام مالک کے نزدیک واجب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مستحب ہے، ایک غسل غسل میت سے کہ پھر بغیر میت کو غسل دے تو اس پر غسل واجب ہے یعنی، تو امام شافعی کے نزدیک واجب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک غسل عن غسل المیت جو ہے یہ مستحب ہے، صرف دو غسلوں میں اتفاق ہے، غسل عن الجنابت یہ بھی اتفاق فرض ہے اور ایک غسل عن الحیض یہ بھی اتفاق فرض ہے، امام بخاری اس فرض غسل کا بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، باقی غسل للاسلام یہ صوفیہ کے نزدیک فرض ہے لیکن فقہا کے نزدیک جو ہے وہ مستحب ہے، غسل لیوم الجمعہ لیوم العید امام مالک کے نزدیک وہ واجب ہے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک مستحبات میں سے، پانچواں غسل عن غسل المیت کہ غیر مقلد مر اور پیر بگاڑا نے ان کو غسل دے دیا تو پیر بگاڑا پر غسل واجب ہے یا نہیں ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں واجب ہے، ہمارے نزدیک مستحب ہے، امام بخاری یہاں پہلے دو غسلوں کا ذکر کرتے ہیں، غسل عن الجنابت اور غسل عن الحیض کہ یہ فرض ہے اور فرضیت ثابت ہے قرآن سے، تو امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے کیا ہے، اثبات فرضیت غسل کا، اور اثبات کہاں سے، قرآن اور سنت سے، وقول اللہ تعالیٰ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَتَّهَرُوا، یہ محل استشارہ فتحر شیغ مبالغے کا ہے اور مبالغہ فی التطہیر جو ہے وہ طہارت اکبر ہے، طہارت کبرا جو ہے وہ غسل ہے، وقوله یا ایھا الذین آمنوا، اچھا جی اس میں بھی غسل کا ذکر آ گیا، باب الوضوء قبل الغسل، ایک وضوء ہے غسل سے پہلے، ایک وضوء ہے غسل کے بعد، قبل الغسل وضو کرے بالاتفاق سنت ہے اور بعد الغسل وضو کرنا جو ہے بالاتفاق بدعات اور اسراف نشان ہے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابی عن عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی علیہ السلام کہنا اذا اغتسل، نبی علیہ السلام جب ارادہ فرماتے تھے غسل کا جنابت سے فغسل یدیہ اپنے ہاتھوں کو دیتے تھے ثم یتوضا، یہ ترجمہ الباب ہے، پھر وضو کرتے تھے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے تھے، ثم یدخل اصابعہ پھر ہاتھ مبارک داخل کرتے تھے پانی میں، فیخلل بها اصول الشعر خلال کرتے تھے گیلی انگلیوں سے اصول جڑے بالوں کے تاکہ بعد میں پانی پہنچ جائے جڑوں تک، ثم یصب علی رأسہ پھر اپنے سر کے اوپر پانی ڈالتے تھے، ثلاث غرف تین چلو بیدہ ثم یفیض الماء علی جلدہ کلہ، ترجمۃ الباب پہلے ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم ابن بلجات عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام نوزوك يا وزوءه للصلاة. یہ ترجمة الباب ہے. غیر رجلے اس وزوء میں پانی نہ دوئے کیونکہ فرش نہیں تھا, پانی جمع تھا تو پاؤں بعد میں دوئے. ثم غسل فرجہ, پھر آپ نے استنجا فرمایا. اچھا جی, وما اور وہ چیز دوئی اصابہ جو آپ کو پونچھی کی تھی من الازا نجاست سے. یہاں حدیث میں ترتیب ملحوظ نہیں ہے کیونکہ یہاں آیا توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ غیر رجلہ وغسل فرجہ, حالانکہ استنجا پہلے ہوتا ہے اور وضو بعد میں ہوتا ہے, ترتیب کو راوی نے ملحوظ نہیں رکھا. ثم افاض علیہ الماء, پھر اپنے اوپر پانی ڈالا. ثم نحى رجلیہ, پھر ہٹائے اپنے پاؤں مبارک وہاں سے. فغسلہما, یہ نبی علیہ السلام کا غسل تھا جنابت سے. باب غسل الرجل مع امراته, مرد اپنی بیوی کے ساتھ مل کر غسل کر سکتا. حدثنا آدم ابن ابیاس قال حدثنا ابن ابی زیب عن زہری عن عروہ عن عائشہ قال کنت تھی میں غسل کرتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام من اناء واحد من قدح یقال له الفرق, ایک ٹھپ سے جس کا نام فرق تھا. باب الغسل بالصاع ونحوه, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتی تھی بالمد, آدھا کلو پانی سے, اور غسل فرماتی تھی بالصاع. صاع میں چار مد آتے ہیں اور ہر مد آدھ کلو ہے یعنی دو کلو سے, لیکن یہ کم از کم ہے. اگر یہ نہ کافی ہو جائے تو انسان دو ٹھن پانی سے استعمال کر سکتا ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبہ قال حدثنی ابو بکر ابن حفص قال سمعت ابا سلمہ یقول حدثنا دخلنا, ہم داخل ہو گئے. دخلت داخل ہوا انا میں, و اخو عائشہ او عائشہ صدیقہ کا بھائی, علی عائشہ تھا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. اچھا جی, فسألها اخوها, تو عائشہ صدیقہ سے سوال کی اس کی بھائی نے, عن غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور غسل کیسے فرماتے تھے. تو عائشہ صدیقہ چونکہ بھائی نے سوال کیا تھا تو عملا غسل فرمایا. فدعت, تو اس نے منگایا بے انا ان برتن نہ ہوئے من سا ان ایک سا کے برابر. فخت سلط, غسل فرمایا. وہ افاظت علی راسہا, اور اپنی سر پر پانی ڈالا. وبینا حجاب, لیکن ہمارے اور عائشہ صدیقہ میں حجاب تھا. قال ابو عبداللہ قال یزید بن ہارون وبهز الجدی عن شعبہ قدر سا, وہ پانی ایک سا کے برابر تھا دو کلو. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر. آگے بڑھ کے سی, انه كان عند جابر, یہ جابر ابن عبد الله کے پاس تھا, یہ اور اس کا باپ. او عنده جابر کے پاس ایک جماعت تھی. فسالوه, اس جماعت نے جابر سے سوال کیا غسل کے بارے میں. فرمایا یکفی کسا, بس ایک سا دو کلو پانی کافی ہے. تو ایک آدمی نے کہا ما یکفی نہیں, دو کلو میرے لیے کافی نہیں ہے. تو جابر نے کہا کان یکفی من, دو کلو کافی تھا اس پیغمبر کا. ہوا اوفا من کا شارن, جس کے بال تم سے زیادہ تھے, یا خیر من کا, اس پیغمبر کے لیے دو کلو کافی تھا جو تم سے بہتر تھا. ثم امنا فی صوبن, پھر جابر نے ایک ہی لمبی قمیص پہنی تھی, نیچے سلوار نہیں تھا غربت کی وجہ سے, اس میں نماز پڑھائی. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینہ عن عمرو عن جابر ابن زید عن ابن عباس ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ السلام و میمونہ کان یغتسلان, وہ غسل کرتے تھے من اناء واحد. امام بخاری کہتے ہیں ابن عیینہ یقول, اخیراً اخیر عمر میں نقل کرتے, اخیراً یہ اخبار ہے, اخیراً اخیر عمر میں نقل کرتے تھے ابن عباس عن میمونہ. وصحیح ما روا ابو نعیم. باب من افاض علی رأسی ثلاثا, غسل میں کھلی استنشاق کے بعد سر پر تین مرتبہ پانی ڈالنا سنت. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي ساق قال حدثني سليمان بن سؤرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا ارچی میں ہوں فافیز میں ڈالتا ہوں الی رأسی اپنے سر کے اوپر سلاسن تین بار پانی واشرب بیدیہ کلتیما یعنی ایک ہاتھ سے نہیں یدہ سے دونوں ہاتھوں سے تین بار ڈالتا ہوں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن مخول بن راشد عن محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ قال کان نبی علیہ السلام یفرغ حضور ڈالتے تھے سر مبارک پر سلاسن تین مرتبہ پانی. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مامر عن یحیی بن سلام قال حدثنا ابو جعفر قال لی جابر اتانی ابن عمک میرے پاس تمہارا چچا زاد آیا یعرض بالحسن ابن محمد الحنفیہ وہ بات کرتا تھا تاریزن حضرت حسن کی طرف. قال کیف الغسل من الجنابت یعنی حضرت حسن زیادہ پانی استعمال کرتا تھا تو اس نے ان کو تاریزن پوچھا کہ غسل من الجنابت کیا ہے. میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام یا خذ ثلاثہ کوف تین بار پانی لیتا تھا فیفیزها علی رأسه ثم یفیز علی سائر جسده. وقال لی الحسن حسن نے کہا چونکہ وہ پانی حسن کی نسبت کم تھا تو حسن نے کہا انی رجل کثیر و شعر میں ایک آدمی ہے کہ میرے سر کے بال بہت زیادہ ہے تو یہ نہ کافی ہے پانی. میں نے کہا کان نبی علیہ السلام اکثر من کا شعر حضور کے بال تم سے بھی زیادہ گنجان تھے. باب الغسل مرتان. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس قالت قال قالت ميمونة حضرت ميمونة فرماتي ہے جو حضور کی بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ و ذات ہو میں نے رکھا نبی علیہ السلام کے لیے پانی واسطے غسل کے تو آپ نے ہاتھ دھوئے دو بار یا تین بار پھر آپ نے ڈالا اپنی بائیں طرف فغسل مذاکرہ استنجا کیا ثم یعنی ظاہر عیسا ثم مسح یده بالارض استنجا کے بعد آپ نے ہاتھ ایسی زمین پر ملا تاکہ رائحہ کریہ دور ہو جائے پھر آپ نے مضمض استنجا کیا وغسل وجوہ یده ثم فاز علی بس یہ ترجمہ الباب ہے کہ ایک بار جسم پر پانی ڈالا ثم تحول پھر ہٹ گئے مم مکانی اپنی جگہ سے فغسل قدم ہے. باب من بدا اب الحلاب اب تیب عند الغسل. حلاب کے دو معنی ہیں یہ ایک خوشبو گارا ہے جس کا معنی کہ جو آدمی ابتدا کرے اس خوشبودار گارے کے ساتھ و تیب اور خوشبو کے ساتھ عند الغسل. اور ایک حلاب کا معنی ایک پیالہ ہے جس میں اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے. اچھا حلاب دودھ کو کہتے ہیں. باب من بدا بالحلاب وہ آدمی جو استعمال کرے پیالہ اوت طیب خوشبو عند الغسل یعنی پیالے میں پانی بر بر کر ساتھ پر ڈالے دونوں تفسیری پر. حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلہ عن القاسم عن عائشہ قالت کان نبی علیہ السلام اذا اغتسل حضور جب غسل فرماتے تھے جنابہ سے دعا بشئین ایک برتن منگاتے تھے نہ الحلاب جیسی دودھ دونے کا پیالہ فاخذا بے کفی ہی اس کو لیتے تھے اپنے ہاتھ میں تو فبدا بشق راسی ہی الایمن دائیں ہاتھ دھوتے تھے ثم الیسر بیاں طرف دھوتے تھے فقال بهما علا آگے برد کیسے یہ حلاب اور یہ تیب مستعمل کرو دونوں علا وسطے راسی ہی. باب المزمزتے والی استنشاق فی الجنابت غسل کی تین فرض ہیں منہ بھر کر پانی لینا یہ مزمزہ ہے اور ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا دو یہ استنشاق ہیں اور پورے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر جگہ خشک نہ رہا. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثنا ميمونة قالت سببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ماني دال النبي صلى الله عليه وسلم پر پانی رکھا نبی علیہ السلام کے لیے پانی فافرغ بيميني آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں میں ڈالا دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر آپ نے استنجا فرمایا ثم قال بيدي الارض پھر ملا ہاتھ کو زمین کے ساتھ فمسحها بالتراب رائح کریہ دور کرنے کے لیے، ثم غسلہ، ثم مزمز واستنشق، ثم غسل وجهه وافاز على راسه، ثم تنہا، وہاں سے ہٹے فقد غسل قدمیہ، ثم اتی بمنديل، پھر آپ کے پاس تولیہ لایا گیا، فلم ينفذ بها، آپ نے پانی خشک نہ کیا اس سے، جائز بھی ہے چھوڑنا بھی جائز. باب مسئلیت کہ ہاتھ استنجا کے بعد ملوز مٹی پر، لیکن انقا، تاکہ خوب صاف ہو جائے رائحہ کریہ سے. حدثنا عبداللہ بن زبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابی جعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونہ ان نبی علیہ السلام اغتسل من الجنابت فغسل فرجہ بیدہ ثم دلک بها الحائط. یہ ترجمہ الباب، پھر ملا رگڑا ہاتھ کو دیوار کے ساتھ، ثم غسل اس کو دھویا، ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله، تو بعد میں غسل رجلے. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها. جنوب کا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، اگر جنابت کے حالت میں پانی میں ہاتھ ڈالے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، امام بخاری کا مقصد یہ. باب هل يدخل، داخل کر سکتے جنوب اپنا ہاتھ برتن میں دھونے سے پہلے، اذا لم يكن على يده قذر، جب اس کے ہاتھ پر نجاست ہی حسی نہ ہو علاوہ جنابت نجاست حکمی کی، تو یہ جائز ہے. وادخل داخل کے ابن عمر و برا ابن عازب نے ہاتھ فی طہور پانی میں، لم یغسل ولم یغسلها، اور پہلے دھوئے نہیں تھے پھر وضو کیا. دوسرا، ولم یرا، نہیں دیکھتے تھے ابن عمر ابن عباس باسن گنا بیما، اس چینٹوں کے ساتھ ینتظر ہو جو گرتے ہیں من غسل جنابت، آپ کڑے غسل کرتے ہیں اور نیچے بالٹی میں اس کے قطرات گرتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال حدثنا افلح ابن حمید عن القاسم عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه، يكي بدي گرے ہاتھ جاتی تھی ہمارے اس برتن میں. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور جب غسل فرماتے تھے جنابت سے تو دھو لیتے تھے اپنے ہاتھوں کو، مستحب یہ. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان ابي بكر بن حفص عن عروه عن عائشه قال كنت اغتسل، غسل کرتی تھی انا میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک برتن سے، اور غسل جنابت سے ہوتا تھا. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه مثله. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي عليه السلام، نبی علیہ السلام والمرأه من نسائه، او ایک بیوی حضور کی بیگمات میں سے غسل کرتی تھی، من اناء واحد. زاد مسلم ووهب بن جرير عن شعبہ من الجنابت، یہ من الجنابت قید انہوں نے زائد کیا. باب من افرغ بیمینہ، باب اس پیغمبر کے بیان میں جو ڈالے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی غسل میں. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ویجاد عن قریب بن مولا ابن عباس عن ابن عباس عن میمونہ بنت الحارث قالت وضعت، میں نے رکھا نبی علیہ السلام کے لیے غسلن پانی، وسترته، اور میں نے چادر لٹکایا پردہ بنا کر، نفسب اپنی ڈالا علی یدہ، یہ ترجمہ الباب ہے، فغسلها مرتن و مرتن. قال سلیمان لا ادری اذکر الثالثہ، کہ تیسری بار دھونے کا ذکر کیا املا یا نہیں. ثم افرغ، پھر ڈالا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں، یہ ترجمہ ہے، فغسل فرجہ ثم دلک یدہ، پھر رگڑا اپنا ہاتھ زمین کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ، پھر اپنے مزمزے استنشاق کیا اور دھو لیا چہرہ مبارک، ہاتھ مبارک، اور وغسل راسہ، اور سر کو دھویا. ثم صب علی جسدہ، پھر ڈالا پورے بدن کے اوپر. ثم تنحا، غسل کی جگہ سے ہٹے تو دھو لیا اپنے قدمین کو. فناولتہ خرقتن، میں نے ایک رومال دے دیا خوش کرنے کے لیے. فقال بیدی ہاکذا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے. ولم یریدھا، او ارادہ نہیں فرمایا تولیہ لینے کا. باب تفریق الغسل، لو مسئلہ